www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے اور اصل میں پوری امت کو آپ کے واسطے سے مخاطب بنایا ہے اور اس آیت میں تین باتوں کی طرف خاص طور سے توجہ دلائی گئی اور یہ تینوں باتیں ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اور پابندی کریں گے اور اہتمام رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں خیر اور برکت اور صلاح اور فلاح کے آثار ظاہر ہوں گے وہ تین باتیں کیا ہیں پہلی بات ہے قرآن پاک کی تلاوت جو اللہ کا آخری کلام ہے جو سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس کی حفاظت کا خود اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا جس کے کلام الہی ہونے میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس کلام اللہ کی کتاب اللہ کی تلاوت ہر مسلمان کے لیے انتہائی قابل سعادت اور کامیابی کی ضمانت اور اس تلاوت میں اگر آدمی سمجھ کر پڑھے تو نفع ہے ہی بہت نفع ہے لیکن اگر بغیر سمجھے بھی پڑھے تب بھی نفع سے خالی نہیں چنانچہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے تو گویا الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملی، علم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملی. اگرچہ الف لام میم کا کوئی ترجمہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے، لیکن اجر و ثواب پھر بھی مل رہا ہے. تو سمجھ کر پڑھیں تو بھی ثواب ہے، اور بلا سمجھے پڑھیں تو بھی ثواب سے محرومی نہیں ہے. کوئی مسلمان مرد یا عورت، بچہ یا بچی، جوان یا بوڑھا، تلاوت سے محروم نہیں ہونا چاہیے. جو حافظ قرآن ہے وہ اور زیادہ روزانہ تلاوت کرے، جو ناظرہ پڑھا ہوا ہے وہ بھی معمول بنائے، آدھا پارہ ایک پارہ جیسا موقع ہو وقت نکال کر قرآن پڑھا کرے. جس نے اب تک نہیں پڑھا ہے وہ پڑھنے کا ارادہ کر لے، بچوں کو پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں، عورتوں کو پڑھائیں، گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں. پہلا حکم تو اس آیت میں یہ دیا گیا ہے. دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ نماز قائم کی جائے. کلمہ شہادت کے بعد اسلام میں سب سے اعلی درجے کا جو عمل ہے عبادات میں وہ نماز. اتنی اہمیت ہے نماز کی کہ یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقتہ نماز پڑھنی فرض عین ہے. سفر میں ہو، حضر میں ہو، صحت میں ہو، بیماری میں ہو، نماز کی معافی نہیں ہے. بے شک سہولت ضرور ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز آدھی ہو جاتی ہے، یا بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کے نہ پڑھو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہ پڑھو لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، لیکن بالکل معاف ہو جائے ایسا نہیں. اگر قضا ہو بھی گئی کسی وجہ سے تو ادا پھر بھی کرنی پڑے گی. کوئی ایسا دستور ضابطہ شریعت کا نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی عمل کر لو اور ساری نمازیں پچھلی معاف ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے. گنہگار کی نماز بھی معاف نہیں ہو سکتی، اور کوئی بہت اللہ کا ولی ہو اس کی نماز بھی معاف نہیں ہو سکتی. کہ آپ یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اب انہیں کیا ضرورت ہے نماز کی، ان کی چھٹی ہو جائے، ایسا کچھ نہیں. نماز تو بھئی پڑھنی ہی پڑھنی. اور پھر اس آیت میں ایک بات یہ بھی فرمائی گئی کہ نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. وہ فائدہ یہ ہے کہ اس نماز کی برکت سے بے حیائی کی باتوں سے اور گناہ کے کاموں سے آدمی محفوظ رہتا ہے. نمازی آدمی ہے تو وہ پاک رہنے کی کوشش کرے، جی بدن بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو. غسل فرض ہو جائے تو جب تک غسل نہ کرے گا اسے چین نہیں آئے گا، نجس نہیں رہے گا. نمازی آدمی ہے وہ مسجد سے تعلق رکھے گا، مسجد میں جب آئے گا تو یہاں نیک لوگوں کی اسے صحبت ملے گی، مسجد میں آئے گا تو فرشتوں کا ساتھ ملے گا، مسجد میں آئے گا تو کچھ نیک اچھی باتیں اس کے کانوں میں پڑیں گی، مسجد میں آئے گا تو دل میں نرمی آئے گی، مسجد میں آئے گا اور نماز پڑھے گا تو اللہ کا خوف اور ڈر دل میں پیدا ہوگا، اگر آج نہیں رکا تو کل تو رک ہی جائے گا انشاءاللہ. نماز ذریعہ بنتی ہے انسان کی اصلاح کا, بے حیائی کی باتوں سے روکنے کا, گناہ کے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے. توبہ کی توفیق اسے ملتی ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے. تو آدمی اگر شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھے تو جلد ہی اللہ تعالی اسے ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ دنیا کا تجربہ ہے, بتاؤ ہے یا نہیں ایسا؟ اسی لیے جماعت والے کیا کہتے ہیں, سب سے پہلی دعوت یہ ہے بھئی مسجد میں آؤ, مسجد سے جڑو, نماز سے جڑو, اس سے دین کی بقیہ باتوں پر عمل آسان ہو جائے گا, برائیوں سے بچنے کی توفیق اللہ تعالی نصیب فرمائے. تو دوسری بات اس آیت مبارکہ میں یہ کہی گئی, اور تیسری بات خلاصے کے طور پر یہ فرمائی گئی کہ بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے, اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے, اللہ کے بندے کے دل میں اپنے آقا کی یاد آ جائے, اپنے رب کی یاد آ جائے, یہ سب سے بڑی بات. تمام عبادتیں اللہ تعالی نے اسی لیے فرض فرمائی ہیں تاکہ بندہ جو غفلت میں پڑ چکا ہے ان عبادات کے ذریعے سے پھر مجھے یاد کرنے والا بن جائے. نماز بھی اسی لیے, نماز بھی ذکر ہی ہے, اعلی درجے کا ذکر ہے. شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ نماز کا عمل, اللہ اکبر, یہ بھی تو ذکر ہے. ثنا پڑھتے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے, قرآن کی کوئی سورت ملاتے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے, رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے, رکوع میں جاتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم تو یہ بھی ذکر ہے. شروع سے لے کے آخر تک شروع بھی اللہ کے نام سے, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ختم بھی اللہ کے نام پر, اور بیچ میں بھی بس اللہ ہی کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالی فرمانا چاہ رہے ہیں میرے بندو تمہارے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ میری یاد تمہارے دل میں آ جائے, میرا نام تمہاری زبان پر آ جائے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت میری یاد تمہارے دل میں رہے, یہ سب سے بڑی بات. اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے تینوں حالت میں ہر وقت اللہ کا ذکر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک حدیث میں, حدیث قدسی میں پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالی کا ارشاد نقل فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا بندہ میری طرف اگر ایک بالش آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں, ایک ہاتھ آتا ہے تو پورا باہ جاتا ہوں, میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں, مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. کیا شان عالی ہے! کہاں احکم الحاکمین رب العالمین, کہاں ایک ناکارا نالائق ایک بندہ اس کا ذکر اللہ تعالی فرشتوں میں فرمائے کہ میرا بندہ میرے مجھے یاد کر رہا ہے, کیسی بڑی سعادت کی بات. قرآن میں فرمایا فذکرونی اذکرکم, بڑا میٹھا جملہ ہے, بڑی مٹھاس ہے اس جملے میں. بڑی لذت ہے بڑی چاشنی ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں اس کی مٹھاس وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت جس نے اپنے رب کو محبوب بنایا ہو وہی اس جملے کی مٹھاس محسوس کر سکتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں تو اس آیت میں تین باتیں تلاوت کلام اللہ نماز کا اہتمام اور پھر خلاصہ اللہ کا ذکر فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة اے پیغمبر آپ تلاوت فرمائیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کر کے بھیجی گئی اور نماز کو قائم فرمائیے معاشرہ نمازی بنا دیجئے اس پر کوشش کیجئے ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر یقینا نماز روکتی ہے بے حیائی کی باتوں سے اور گناہ سے وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَر اور یقینا اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے والله يعلم ما تصنعون اور اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے جو تم کر رہے ہو جو کیا ہے وہ بھی پتا جو کر رہے ہو وہ بھی پتا جو کرو گے وہ بھی پتا کوئی چیز اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں اس لیے اللہ سے ڈرنا ہے اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین www.attableek.com the reviver of